Het is 8:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De dode brandganzen die vorige week in de Oostvaardersplassen werden aangetroffen zijn inderdaad doodgegaan door vogelgriep. Het gaat om de besmettelijke H5N1-variant, bevestigt onderzoek van de Wageningen Universiteit. De boswachter van de Oostvaardersplassen verwacht dat er de komende tijd nog meer vogels dood zullen gaan. Bezoekers van het natuurgebied worden met borden gewaarschuwd om zieke of om dode of verzwakte vogels niet aan te raken. En ook moeten honden aan de lijn, omdat ze ziek kunnen worden als ze besmette vogels eten. Verschillende Kamerleden reageren met verbazing op uitspraken van minister van Justitie Jessel Guus. Ze vinden dat ze zich niet duidelijk genoeg heeft uitgesproken over handhaving van de coronaregels. Coalitiepartij D66 zegt dat ze een onverstandig signaal afgeeft. Burgemeesters en ordehandhavers zouden zich juist gesteund moeten voelen door de minister, vindt de partij. Ook de PvdA spreekt van een slecht signaal en zelfs haar eigen partij is kritisch. De minister legde in antwoord op vragen over het handhaven van coronaregels meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid dan op ingrijpen door de overheid. De Britse prins Andrew doet afstand van koninklijke titels, zoals de aanspreektitel Koninklijke Hoogheid. Ook als een militaire titels levert hij in. De rechtbank in New York maakte gisteren de weg vrij voor een civiele zaak tegen prins Andrew. Die is aangespannen door de Amerikaanse Virginia Jeffrey. Ze zegt dat de prins haar in 2001, toen ze 17 jaar oud was, 3 keer seksueel heeft misbruikt. Ridwan Taghi werkte aan 3 verschillende scenario's om te ontsnappen uit de extra beveiligde inrichting in Vught, waar hij op dit moment vastzit. Taghi's neef Youssef moest daarvoor opdrachten doorgeven, schrijft NRC, op basis van dossierstukken. Totdat hij in oktober werd opgepakt, werkte hij als advocaat van Taghi, waardoor hij de hoofdverdachte in het Marengo-proces ongehinderd kon bezoeken. Het weer vanavond en vannacht opnieuw op veel plaatsen soms dichte mist. In het uiterste zuiden daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Op andere plaatsen wordt het een graad of 4. Ook morgen is het op veel plaatsen grijs, op sommige plaatsen ook zon. Het wordt 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Ster. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Dit is 5 dagen vanuit de wijk Poelenburg in Zaandam. De hele week staan we op de rand van de wijk. We hebben het over wat deze tijd van schoolonderbrekingen, lockdowns en quarantaines doet met leerlingen, ouders en leerkrachten. Centraal staat basisschool Kleurenpracht en vandaag in het bijzonder de kleuters. Door corona zijn er veel leerachterstanden. En juf Claudia van de kleuters die zit in de bus, welkom. Leerachterstanden, hebben kleuters daar ook mee te maken? Daar hebben ze zeker mee te maken. Omdat kleuters al lastig te bereiken zijn thuis, hebben we ze echt nodig op school om ze goed te kunnen observeren en volgen. Mm-hmm. En dat missen we heel erg. En daardoor missen we signalen. Kijk eens, we gaan het er zo over hebben. Eerst even wat andere Zaandammers. Als je aan Zaandam denkt, wat denk je dan aan? Ja, aan een leuke stad met wel gezelligheid. Bijvoorbeeld de Dam, daar kan je wel lekker eten. En het is natuurlijk dicht bij Amsterdam. Dus, ja. Nou, dat is een mix van lelijk en mooi tegelijk. En op de plek waar ik woon zie je dat ook. Voor een deel heb je last van stof en stank vanuit het westelijk havengebied. Dat is echt smerig. Af en toe stinkt het. En af en toe heb je te veel lawaai. Maar er staat heel veel tegenover. Zaandam, dan denk ik aan Poelenburg. Waar ik al 43 jaar woon, met plezier. Ik heb hier in de buurt gewerkt en ben zeer tevreden. Ik voel me veilig op straat. De buren vragen aan me, wilt u iets hebben toen de corona begon? Erg hulpvaardig. Ja, Claudia, deze mevrouw die vindt het heerlijk in Poelenburg. Je bent er zelf opgegroeid. Dat klopt. In de jaren 60 ben ik hier komen wonen. Ja. Ja. Ik begrijp dat jij wel blij bent dat je ouders er niet meer wonen. Ja, ik heb wel de wijk zien veranderen. Het was toen ik er kwam wonen, jaren 60 een nieuwbouwwijk. En toen ik er echt opgroeide, was het gemêleerder. Ik had van alles wat. Surinaams vriendinnetje, Turks vriendinnetje, Nederlands vriendinnetje. En op een gegeven moment zie je de wijk veranderen. En is er ook verharding ontstaan. Ja. En mijn ouders kwamen natuurlijk op leeftijd. En toen vond ik het wel minder prettig worden. Ja, ja, ja. Claudia Komen, ik zei net al welkom. Je bent kleuterleerkracht op basisschool Kleurenpracht in Poelenburg. Je bent ook zogeheten jong kind specialist. Ja. Toen er nog een tijd onzeker was vanwege de oplopende besmettingen of de scholen eerder open konden of open konden, mm-hmm. werd er wel heel veel gelobbyd voor groep 8 en groep 3. Van dat zijn belangrijke schooljaren. Laat die in ieder geval naar school gaan. De kleuters zaten daar niet bij. Klopt. Wat vond je daarvan? Nou, ik vind dat heel vervelend. Je hoort heel vaak van, vooral bovenbouw, en dat moet doorgaan en die moeten door en naar het voortgezet. En het is voor alle kinderen belangrijk dat die doorgaande leerlijn natuurlijk gehandhaafd wordt. Maar bij kleuters, waar je de basis legt, die is echt nodig. De leesvoorwaarden, de rekenvoorwaarden, de executieve functies, daar leggen wij het fundament van. En als die niet voldoende ontwikkeld zijn, die basisvoorwaarden, dan gaat het niet lukken in groep 3. Ja, want we hebben het over de basisschool, maar de kleuters zijn eigenlijk de basis van de basis, zeg je? Eigenlijk wel, ja. Het is inderdaad de basisschool, peuterspeelzaal, dat zeg ik altijd, die begint het zaadje te leggen. En wij bouwen aan het fundament. Mm. En als het fundament niet goed is, dan kan je er niet op verder bouwen. Ja, want op een gegeven moment, er was een tijd dat het thuisonderwijs was. Mm-hmm. De allereerste keer in 2020 werd het ook voor de kleuters van de kleuters gevraagd, volgens mij. Ja. Hoe ging dat? Hoe gaat thuisonderwijs met kleuters eigenlijk? Nou, daar waren wij zoekende in. We kregen sowieso verzoek van ouders, online, niet onder schooltijd. Want dan zitten we met andere kinderen. Ze hadden ook te weinig middelen om überhaupt online te gaan. Uiteindelijk hadden we van de 58 kinderen er 5 online. Nou ja, en misschien 5 in de noodopvang. Dus dan mis je er heel veel. Dus wij zijn andere manieren gaan zoeken. Daar word je heel creatief van. Wij hebben een website gemaakt. De ouders kregen een link. Dus niet iedereen kon op die website. En daarop hebben we ook filmpjes van onszelf gezet. Dat ze ons zien. Je krijgt de kracht van de herhaling. Want ze konden ons telkens weer terugzien. En we hielden de thema's aan. En we maakten thuisopdrachten. Die kregen de ouders. Ja. Met 3 of 4 activiteiten die heel toegankelijk waren. En zo hebben we geprobeerd om het onderwijs te vertalen voor de ouders. Kijk eens, ja, stond je zelf voor de camera? Ja, hebben we gedaan. Hoor je ook heel nieuwe kwaliteiten bij jezelf aan? Nou ja, ik zeg altijd maar, wij zijn altijd met handen en voeten bezig. Dus we deden eigenlijk niet veel anders. Ja. Nee, ja, een hele toneelstuk hebben we gedaan. Ja. Wat goed. De hele week Kleurenpracht, de school in de wijk Poelenburg. Nou ja, er wordt bij heel veel kinderen geen Nederlands thuis gesproken. Klopt. Daar gaat het ook de hele week al over. En dan zijn kinderen een hele tijd van school, tijdens een lockdown of een quarantaine. Mm-hmm. En dan komen ze terug naar school. Hoe is dat met kleuters, als die dan terugkomen op school? In het beste geval zie je dat ze stilzaam blijven staan. Maar ik heb ook veel gezien dat kinderen, ik heb leerling gehad die echt apathisch stond. Die wist gewoon eigenlijk niet meer waar dat kind moest zitten. Zei alleen nog maar ja en nee met een piepend stemmetje. En, maar hoe bedoel je apathisch? Zo'n kindje, was zo'n kind daarvoor dan? Nou, die wist wel. Het was wel zijn dat vaak kinderen die sowieso wat meer ondersteuning nodig hebben. Maar dit was echt een kind, die wist heus wel waar ze moest zitten. Of die wist heus wel waar het eten in moest. Die wist niets meer. En al onze oudsten hebben een eigen taak. Een heleboel kinderen wisten hun eigen taak niet meer. Stonden een beetje verdwaasd om zich heen te kijken. Dus ja, dat was er allemaal wel uit vandaan. En dat hebben we weer opgebouwd. En op een gegeven moment gingen we toen met halve groepen naar school. Dat mocht. Mm. En dan ben je maar met 12 tot 14 kinderen. En dan zie je dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Want toen zag je kinderen enorm groeien, omdat je er constant bovenop zat. Was wel heel intensief, voor zowel de kinderen als voor de leerkracht. Want je ziet ook alle kinderen, je ziet alles. En dus het is heel intensief, maar ook heel dankbaar. Want toen zag je wel die kinderen weer, die groei zag je echt toenemen. Ja, en dan, jullie zijn deze week ook weer begonnen? Ja. Na een iets langere kerstvakantie dan normaal. Zie je dan ook weer stilstand? Ja, het is 3 weken is natuurlijk te overzien. Mm. Wat mij het meest opviel, dat kinderen naar het bord moesten lopen voor de taken. En ze wisten hun eigen taak wel, maar ze hoorden de taak van iemand die er niet is over te nemen. Of als die even iets anders aan het doen is. Ze wisten elkaars taken niet meer. Wat is even voor mij, want het is heel lang geleden de kleuterschool voor mij. Ja? Wat is een taak? Wat geef een voorbeeld van een taak? Nou, wij willen dat de kinderen autonomie hebben, dat ze zelfstandig zijn. En wij zijn met z'n allen, we spelen samen en we zijn ook verantwoordelijk voor opruimen en het hele rijlen en zeilen. Dus alle oudsten, die hebben een taak. Bijvoorbeeld één maakt de tafel schoon, een andere moet de bouwhoek controleren. En niet, hoeft niet op te ruimen, maar die controleert, is niet opgeruimd, haalt die de kinderen erbij die daar gespeeld hebben. Mm-hmm. Dat kan zichtbaar op het keuzebord. En is dan verantwoordelijk dat het opgeruimd wordt. En dan kwamen ze maandag na 3 weken terug. En wat was er dan met die taken? Nou ja, sommigen wisten hun taak niet. En sommigen wisten de taak van elkaar niet meer. Want als een ander kind even mee moet, met een assistente bijvoorbeeld, voor een activiteit, dan hoort een ander die taak over te nemen. Dus dan weten ze, oké, dat kind is weg, die hoort de tafel schoon te maken, dus ik neem die taak over. En ze moesten echt gaan kijken, wat doet dat kind ook alweer? Ja. En dan denk ik van, is dit niet inherent aan een paar weken niet op school zitten? Of hakt het er hier extra in op zo'n school? Hier hakt het er wel extra in, omdat we ook vaak met ouders te maken hebben die daar anders mee omgaan. Dus ze zijn ook niet zo gewend om verantwoording te dragen voor het opruimen of verantwoording te dragen voor het rijlen zeilen thuis. Ja. Je zegt net, een jongetje kwam. Was het een jongetje die apathisch? Een meisje was het. Oh, sorry, een meisje. Was apathisch. Ja, dat was daar de lange lockdown. Nou, Ja. Wat doet dat dan met je? Want je bouwt ergens aan. Nou, dat daar word je wel verdrietig van, hoor. Als je dat ziet. Want je hebt dan heel veel bereikt met zo'n kind. En dan zie je zo'n kind staan. En dan denk je, jeetje, het is weg. Het zit natuurlijk nog wel ergens. Maar op dat eerste moment vind ik dat wel verdrietig. Ook omdat je weet dat het kind het ook voelt. Kinderen zijn niet dom, hè? Die voelen van, ik voel me niet op mijn gemak. Dat is dan ook aan te zien. Komt dat dan, ja, dit klinkt misschien heel fatalistisch, zo bedoel ik dat niet, maar komt dat dan nog wel goed met zo'n kindje? Ja, als dat kind weer naar school komt, ook blijft komen, niet veel ziek gemeld wordt, geen lockdown meer. Ja, precies dat. Ja, dan komt dat wel goed. Maar je moet je wel realiseren, ze hebben het over inhalen. Kinderen werken ontzettend hard. En vooral onze kinderen, want ze zijn tweetalig, heeft voordelen, maar ze moeten wel harder werken. Mm. En dan moeten ze ook nog eens inhalen. En dat wordt dan wel makkelijk gezegd, maar degene die dat zegt moet eens bij na gaan denken of dat wel reëel is. Dat is dus niet reëel volgens jou, als ik je nu al hoor? Ik vind dat niet reëel, nee. Kinderen werken al heel hard. Ja. Je noemde net zelf al de ouders, hè? Mm-hmm. Tijdens corona kunnen de ouders ook niet de school in. Hè? Misschien onder bijzondere omstandigheden wel. Maar die mist ook dat contact met die ouders. Ja. Je kent ze ook helemaal niet. Dat komt inderdaad voor, dat je sommige ouders niet kent. We doen wel gesprekjes aan het hek. Als er echt iets is, nodigen de ouder uit. Maar verder gesprekjes aan het hek, dat zorgt er ook voor dat het minder intiem is. Want ik kan niet echt intiemere dingen delen met een ouder als er andere ouders omheen staan. Ja. En sommige ouders, die ken je ook niet. Die heb je nooit binnen gezien. En ja, daar hebben wij ook wel eens wat mee meegemaakt. Dat een meisje wat nieuw was en dat staat te huilen. Kinderen waarschuwen je dan ook altijd wel. Oh, juf die huilt, dan ga je er naartoe. Ik was op een wat langere afstand die richting op en ik zie een wit busje. En er stapt een grote man uit en tilt dat kind over het hek. Je wil niet weten wat er dan met je gebeurt. Nee, je denkt, dit gaat mis. Dat gaat mis. Ik ren er naartoe. Mijn collega stond met haar telefoon klaar om een foto van het kenteken te maken. En toen zag ik de moeder uitstappen en die herkende ik wel. En dat waren de ouders van het meisje. En ik begrijp die vader. Het is niet handig om een kind over het hek te tillen. Maar ik begrijp hem wel, want het is je kind. Maar ik heb ook tegen die vader gezegd, ik hoop dat je mij ook begrijpt. Ja. Begreep hij het? Hij was nog steeds heel boos. Buiten coronatijd was het misschien anders geweest. Dan had je hem gekend. Dan komen ouders binnen en dan had je hem herkend. Dan was hij meer binnen geweest. Ja. je werkt op Kleurenpracht. Nou ja, je legt uit wat de uitdagingen zijn, hè, op leergebied, mm-hmm. taalgebied en ook met de ouders. Je bent een zij-instromer. Je doet dit 15 jaar. Ja. Zeg ik dat? 15 jaar. Ja. Je kan ook lekker makkelijk op een andere school werken, waar al deze problemen niet zijn, aan de andere kant van de stad. Waarom dit hier? Nou, ik kom dus uit deze wijk vandaan. En ik heb altijd al een beetje gehad. Er is altijd negatief over deze wijk gesproken, terwijl ik het hier fijn wonen vond. Mm. En wat dat betreft ben ik misschien wel een beetje een wereldverbeteraar. Ik zeg van ja, we moeten het samen doen. En er zitten hier heel veel kinderen met heel veel ambities en heel veel talent. Ja, en als ik daar iets voor kan betekenen, dan betekent je ook echt iets. Ja. Dat gevoel. En wat heb jij betekend tot nu toe? Noem even 1 of 2 succesmomentjes dat jij denkt van nou, dat staat op mijn cv. Nou, weet je, wat ik een heel mooi moment vond, dat is dan een kind waarvan de kleine motoriek niet goed loopt. En de rest wel. Dus er is discrepantie in wat hij kan. Dus dan weet je, hier klopt iets niet. Dit is geen rijping, er is iets aan de hand. En dan ga je daar naar zoeken. En dan vooral ga je zoeken, niet zozeer wat mankeert dit kind ook, maar vooral hoe help ik dit kind. En als je daar dan achterkomt, hoe help ik dit kind? In dit geval om het heel verbaal te maken. Je kijkt naar de punt van je schaar. Ga achter mijn nagel aan. Echt met mijn hand, mijn nagels over de streep waar hij op moest knippen. En dan zie je dat gespannen lijfje. En dan is het klaar. En dan zie je die ontlading. En hij sprong op. En dan zegt hij, yes, ik kan het. En het gaat dan niet eens om het knippen. Het gaat om dat succesmoment van dat kind. Ja. En dat doet wat met je. Ja. Want dan weet je, dit kind is weer een stapje verder. Dit kind is weer een beetje zekerder. Jij houdt heel erg van je werk, hè? Ja. Ik zie het aan je. Ja. Nou, je straalt helemaal als je erover praat. En dan hebben we het over die kleuters die toch een ondergeschoven kindje zijn. Ja. Ook misschien wel in Den Haag. Ja. Dat ze er helemaal niet over nadenken. Ja. Hoe krijgen we toch die kleuters onder de aandacht? Door erover blijven praten. En kleuters zijn meer onder de aandacht. Mm-hmm. Agora heeft op een gegeven moment ook die opleiding aangeboden. De scholengemeenschap waar je voor werkt. Ja, de stichting. Die hebben op een gegeven moment, een vriendin en ik waren al wat langer aan het zeuren. Moeten we daar niet iets mee? En toen op een gegeven moment kwamen zij met deze opleiding. En als voortrekkers werden wij ook gevraagd daar een deel te nemen. Hebben we gedaan. De opleiding tot jong- en kindspecialist gevolgd, 2 jaar. Mm-hmm. En langzaam maar zeker wordt het ook steeds meer bekend hoe belangrijk dat fundament is. Ja, ja, ja, het fundament van de basis, de kleuters. Ja. Claudia Komen, dank je wel tot hier. Blijf lekker zitten. En ik spreek straks misschien nog wel even. We gaan naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Ja, ieder dorp, elke stad, die kent het, een hoofdpijndossier. Onze verslaggever Joris Kreugel die startte maandag met een kwestie op het eiland. Een buurt hier verderop in Zaandam. Nou, we hebben het al de hele week erover. De eventuele bouw van 2 woontorens hier in de wijk Zaaneiland. En dat is een wijk met veel woningen uit het hoge en middensegment. En als het allemaal doorgaat, dan komen er 120 sociale huurwoningen in de laagste prijsklasse voor jongeren, starters en alleenstaande moeders. En veel bewoners die zien dat niet zitten. Ze denken dat de parkeerdruk gaat toenemen, maar zijn ook niet blij met de mensen die er komen wonen. Want dat kan volgens een aantal bewoners tot overlast en zelfs tot verpaupering leiden. En vandaag ben ik met de directeur van woningstichting Roachdale, Hester van Buren, op de plek waar de 2 woontorens zouden moeten gaan verrijzen. En er staat nu nog een leeg kantoorpand en Roachdale gaat, als het doorgaat, de woontorens bouwen. Op dit moment ziet het er een beetje troosteloos uit. Vindt u ook niet? Ja, het ziet er inderdaad een beetje troosteloos uit nu, maar het is natuurlijk een prachtige locatie. En eerlijk gezegd zijn wij ook heel erg trots erop dat wij hier 2 van die mooie woontorens neer gaan zetten met 120 betaalbare huurwoningen. Ik ging er helemaal bij te glimlachen. Ja, nee, maar dat klopt. Nee, maar ik heb ook echt zoiets. Kijk nou, dit is echt aan de Zaan. Het is het mooiste plekje bijna van Zaanstad. En dat je daar 120 betaalbare woningen kunt plaatsen. Dat er mensen kunnen wonen met een krappe beurs. Is toch geweldig. Is hier een wachttijd voor starters ongeveer 11, 12 jaar. En nu is er zorg bij niet allemaal, maar wel bij een hoop bewoners. Er zijn bijvoorbeeld zorgen over parkeerdruk. Er komen nog 60 parkeerplekken hier. En wij denken ook overigens dat niet alle bewoners hier inderdaad een auto hebben. Het zijn sociale huurwoningen. Als je nu zo een beetje om je heen kijkt, het staat al helemaal vol. Ik kan me voorstellen dat een hoop mensen hier zich zorgen maken van, want je kan hier gratis parkeren. Het is dicht bij het centrum, dus mensen die zetten hier vaak hun auto gewoon neer. Dat ze denken, het wordt hier nog voller en straks kan ik helemaal niet meer mijn auto kwijt. Ik kan ook iets doen met bewonersvergunningen. Hè? Parkeergarage. We realiseren wel 60 parkeerplekken, maar geen parkeergarage. Want dat is heel erg duur om dat te realiseren. Woningcorporaties, woningstichting zijn jullie dan. Die hebben toch veel geld? Ons geld zit echt in de stenen. Ja. Je moet je voorstellen. Parkeergarage is toch ook van steen? Een parkeergarage ook van steen. Kan je ook verhuren? Wij kunnen die parkeergarage dan, zouden we ook niet voor commerciële prijzen kunnen verhuren. Want die verhuur je dan natuurlijk bij sociale huurwoningen. Dus daar kunnen we ook max gewoon een bepaalde prijs voor vragen. En dat is gewoon niet rendabel. Geen parkeergarage, absoluut niet? Absoluut niet. Er wordt ook gezegd, ja, overlast, jonge mensen. Wij zijn een woningcorporatie. Wij zijn daar ook op ingesteld dat als er overlast is of er zijn problemen, wij hebben wijkbeheerders. We hebben mensen die in de wijk rondlopen. We hebben mensen die, als er overlast is tussen buren, die daarin bemiddelen. We organiseren bewonerscommissies. Dus het is zo dat wij daar ook op aanspreekbaar zijn. En natuurlijk ook samen met de buurt. Het zijn starterswoningen, er komen ouderen komen daar te wonen. Het is echt wel een complex waar meerdere categorieën wonen. Dat beeld is er niet bij de mensen. Want jongeren dat wel, ze hebben het over ex-gedetineerden. Ja. Nou, zelf gaf u al aan van jonge alleenstaande moeders. Ja, jonge moeders die ervoor zorgt dat ze goed begeleid worden en dat ze bijvoorbeeld een opleiding kunnen afmaken, zodat ze later ook weer een goed voorbeeld zijn voor de kinderen. Ja. We hebben helemaal nooit gehad over dat hier ex-gedetineerden komen. Ik denk, dat kan ik nog wel zeggen, dat we misschien duidelijker hadden moeten zijn richting de buurt. We hebben iets van doelgroepen genoemd. En dan gaat al snel het verhaal, ja, wat komt er dan? Dat vind ik ook wel even hand in eigen boezem te steken, dat we misschien helderder hadden moeten zijn naar de omgeving, naar de buurt. Dit is een nieuwbouwcomplex. En de gemeente had best stevige eisen, logisch, over hoe het moest uitzien, hoe de omgeving er moest uitzien. Daar hebben we allemaal aan voldaan. En het worden ook echt twee hele mooie complexen. Dus we waren misschien ook overenthousiast en hebben de buurt, wat dat betreft, zeg ik ook eerlijk, misschien niet goed meegenomen. Maar dat hebben we wel goed gemaakt. En het is, wat voor manier? Nou, door wel, we hebben natuurlijk ook corona gehad. Dus we konden ook lastig natuurlijk met bewonersavonden. We hebben wel digitale bijeenkomsten gehad. Maar het is ook zo, je moet ook niet een schijnparticipatie gaan doen. Het is niet zo dat de hele buurt kan mee ontwerpen en mee besluiten hoeveel woningen we hier. Wordt het een lang proces, denk ik? Ja, en zoals je weet, er is een enorme wooncrisis. Wat hebben jullie dan gedaan voor ze? Want dat zei u net. Nou, ik zeg net, we maken afspraken over is als de bouw er is. We hebben afspraken over doorstroming vanuit de buurt. Hè, dat mensen hier naartoe kunnen doorstromen. We gaan een gemeenschappelijke ruimte hier ook creëren, zodat het een ontmoetingsruimte kan zijn. De discussie hoorde ik net ook over, ja, 120 sociale huurwoningen. Dit eiland, dit stukje van Zaanstad, is qua percentage is hier heel weinig sociale huur. Dus wij vonden het ook juist heel mooi om hier juist op deze plek die sociale huurwoningen toe te voegen. Dat was de directeur van Rochedale, Hester van Buren. Morgen, Waldi, spreek ik met de Zaanse wethouder wonen hier en met journalist Ronald Massot van het Noord-Hollands Dagblad. En hij woont hier in deze wijk en schrijft ook regelmatig over het nieuwe bouwplan. Yes, Joris, thanks. Morgen dus het slot van dat verhaal over de twee nieuwe woontorens hier in Zaandam. Vijf dagen helpt. Ja, in onze actie Vijf dagen helpt adopteren we elke week een lokaal initiatief. Dat is deze week Prakkie over 075. Zij maken voedselpakketten voor mensen die net buiten de boot vallen bij de voedselbank. Ze zijn op zoek naar houdbare levensmiddelen, maar ook naar een opslagruimte. Want nu staat alles bij de vrijwilligers thuis. Eerder deze week spraken we daar Lammy en Elaine over. Wij houdbare producten, daar zijn we heel blij mee. Eigenlijk, ja, alles is welkom, want we kunnen alles gebruiken. Mijn pakkenvoorraadkast. Nou, op dit moment liggen er een paar kleine tubetjes mayonaise en spaghetti en muesli en pesto en pindakaas en wat chocoladeletters. En een doosje thee. En dan hebben we weer kratten die we ook voldoen en die staan dan ook allemaal. Want daarom staan onze fietsen buiten, want die kunnen niet meer in de schuur. Ja, we hoorden net de directeur van Rochedale in een reportage over het hoofdpijndossier. De mensen van Rochedale hebben geluisterd naar ons programma. Daarom nu aan de telefoon woordvoerder Pim de Ruiter van Rochedale. Hallo meneer de Ruiter. Goedenavond. Goedenavond. Er is veel gedoe rond die woontorens, horen we net. Maar een van jullie medewerkers die luisterde en die wil ook iets doen voor Prakkie Over, toch? Ja, precies. Nee, wij hoorden dat, of een collega van mij hoorde dat. En die dachten ze, volgens mij moeten we wel wat kunnen regelen. En ik denk dat dat gelukt is. Kat in het bakkie voor Stichting Prakkie. Kat in het bakkie. Maar ze zoeken een schuurtje of een opslagplek. Jullie hebben iets. Ja, wij hebben iets gevonden vlakbij waar jullie nu staan met de bus. 3 minuten met de auto, 1 minuut met de fiets. Soms gaat de fiets sneller. Een opslagruimte. En er is al een afspraak gemaakt met Lammy om dan morgen te gaan kijken of dat wat is. Dus ik denk dat wel moet lukken. Ja, kunnen ze daar nog wat inpluggen? Dat was ook nog een soort van halve ijs voor een koelkast of een vriezer. Nou, ik denk dat we eerst even moeten gaan kijken. En ik denk dat een hele mooie ruimte is. Het is in de buurt, bij de Brandaris. Het is een grote flat waar wij heel veel woningen hebben. Maar er zitten ook veel bergingen bij. Ook die los van de flat staan. Wie weet kunnen we morgenavond de vlag uit. Nou, kijk eens. Pim de Ruiter, dank je wel dat je even in de uitzending wilde komen. Dit is echt heel goed nieuws. Dankjewel. En we gaan morgen kijken of dat echt iets was. Hè? Iedereen die ook nog... Dankjewel, Pim de Ruiter. Iedereen die ook nog levensmiddelen wil aanbieden aan Prakkie Over 075... die kan mailen, want die zoeken ze natuurlijk ook nog steeds. Die kan mailen naar 5dagenhelpt@ntr.nl. Dat is de 5 met het cijfer 5. 5dagenhelpt@ntr.nl. Stuur een mail als je wil en kan helpen. Morgen komt Lammy Tuinhof van Prakkie Over 075 weer in de bus om te kijken of dat nog iets heeft opgeleverd en of die opslagplek die Rochdale dus aanbiedt echt iets was. We gaan het morgen allemaal horen. Claudia, Prakkie Over, kende jij het? Ik kende het niet, nee. Nee. Ik weet dat er initiatieven zijn. Dat weet ik ook via Ishil, onze brugfunctionaris. Mm-hmm. Maar ik had hier nooit echt van gehoord. Maar er is veel armoede wel in de Dat klopt, ja, dat klopt. Ja, ja. Morgen, ik wil zeggen, dit was onze dag 4. Voor jou is het morgen dag 5. Jij dag 5 met de kleuters weer naar de kerstvakantie morgen. Wat ga je met ze doen? Wat ga ik morgen doen? Ze gaan werk afmaken. En ik ga ze voorbereiden op nieuwe impuls van het thema. We hebben het poolgebieden. Want we gaan volgende week starten met de opvangcentrum voor zeehonden. Oké. Okay. Ja. Ja, want we gooien natuurlijk dingen weg in het water. En dat krijgen de dieren in hun mond. En de zee wordt er ook warm van. En dat is genoeg milieu voor kleuters. En daardoor komen de zeehonden in nood. Maar onze Eskimo's die gaan de zeehonden helpen. Ja, ja, ja. Jij bent de zijinstromer, hè? Dat klopt. Je doet het pas 15 jaar? Ja. Zouden meer mensen dit moeten doen? Absoluut. Het is hard werken. Absoluut. En je moet heel creatief zijn. Je moet snel kunnen anticiperen op veranderingen. Maar ik zocht een baan. Ik wist nog niet wat ik worden wilde. Mm-hmm. Maar ik zocht een baan waar ik met mensen kon ontmoeten. Waar ik creatief kon zijn. Zelfstandig kon zijn. Dus mensen, overwegen het onderwijs. Absoluut. Claudia, dankjewel. Dit was dag 4 in Zaandam. Morgen onze laatste dag over het onderwijs in Poelenburg. Straks langs de lijnen omstreken. Tot morgen. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen. Je staat erachter en je wacht. Dat zijn altijd de meest verschrikkelijke momenten. Die paar minuten voordat je het podium op mag. Maar dan gaan die deuren zwaaien open. En dat is ook wel een heel erg mooi moment. Gewoon omdat dat warme publiek zit hier. Ja, het is echt ons